lengua, historia, poco poder aprender. Oh, que esqueta su historia, poco poder aprender. Andalucía tiene su sitio en Radio San Boi. Los domingos de 12 a 1, Raíces, un programa de la Casa de Sevilla en el 89.4 de la FM. Raíces, una cita con las noticias, la gente, la música y la cultura del sur. Cada domingo a las 12 de la mañana en Radio San Boi. ¿Vols aprendre a parlar català? ¿Vols aprendre a escriure'l correctament? Matricula't als cursos de català que organitza el Servei Local de Català de Sant Boi. Últimes places disponibles. Els cursos són trimestrals, les places limitades i la matrícula és oberta. Truca al 93 652 95 85 per demanar informació i cita prèvia per a fer la inscripció. Santboians i santboianes, ja comença la nova temporada al complex esportiu Valdiri Aleu. Amb propostes per a totes les edats i nivells, des d'activitats extraescolars per als més menuts fins a abonaments amb més de 130 activitats setmanals, spa, piscina, pistes esportives exteriors, etc. Truca al 93 630 28 38 o informa't a la recepció. És hora d'activar el cos i la ment. ¿Dónde voy a ir, insensata? Pues a ver el momento inútil. Por favor, llévame contigo. No, es que es muy malo y soy su único oyente, ¿sabes? Yo solo sé que te quiero. Era una pregunta retórica. Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Va, vente, que te va a gustar, Reina Mora. Momento inútil. Humor, deportes, frikis, música. Todo esto y mucho más, ¿dónde? En el 89.4 de la FM, los martes de 9 a 11 en Radio Samboy. Ah, pero de 9 a 11 de la noche. Bueno, amigos, pues aquí seguimos después de esta breve pausa. Seguimos aquí, pues, para repetirvos o que o blog, yo correo. O blog galegosnobaixo.blogspot.com. O correo, galegosnobaixo@gmail.com. Y os teléfonos, o 93-654-1400. Y o 93-654-1500. Así que, amigos, ya saben, si quieren llamarnos, hay un agasallo esperando por ustedes. Bueno, pues vámonos ir, pues, a hablar con un hombre que es de las terras de Padrón, de la tierra dos pimentos. Buenas tardes, Masito. Hola, buenas tardes, Armando. Como estás de viaje, ¿no? Estás por Castela, más o menos. Ahora tópame por terras charras de Salamanca. Ah, por Salamanca. Sí, señor. Muy bien. Estamos pasando unos días de lecer, de descanso. Pues eso es bon. Qué boa falta fai. Exactamente. Además, parece que cambia o espíritu. De momento, penso que xa cambiou hai tempo. Despois xa de estar, como digo, outros subilados, estamos máis... Sí. En fin, máis relaxados, sabes, hermano? Sí. Bueno, eu tamén estou nese camiño. Sí. Está un máis relaxado. Pero, sí, en fin... Non hai ningún tipo de preocupación. Además, exactamente. Nada no máis que as puntuales... No meu mundo de xornalismo de tal... Exactamente. Agora que a movida... En todos os sitios, pero en Galicia tamén en particular, pois é extraña, complicada, sí. Diversificada en todos os sensos, social, político, a esta se me descuido deportivo, porque, sabes, tamén que empezou Coruña, sí. Sabes como vamos. Sí. O Celta xa vai un pouco mellor, Deus gracias. Pero bueno. Pois dime, Armando. Bueno, pois, a ver que novas podemos contar por aí, porque veixo que se te, non sei se sabes isto de... con esta casa de museos que se fan, queren facer unha asociación ás casas de museos, pois, entre España e Portugal, dixéramos as casas museos, como pode ser a de Rosalía, a de Camilo José Cela. Sí, bueno, a ver, nós non hai moito, hai escasamente un mes e algo, estuvo o concelleiro de Cultura, Jesús Vázquez, estuvo na Casa de Rosalía, precisamente que a nova xunta directiva. Uh-huh. Sabes que ahora, desde hai moi pouco, hubo Elena Villar, sí. Pois dimiteu na xunta directiva da Fundación Rosalía de Castro, uh-huh. Pasou a ocupar o súa bancada o escritor e poeta Anxo Angueira, que estuvo precisamente en terras de Cataluña, estuvo en Rosalía de Castro de Cornallá hai uns anos tamén, dando unhas charlas, unhas conferencias, eu creo que coincideu no Día das Letras Galegas, un home xoven, importante, se cais, que non ten o prestixio que pois que tuvo o doutor Sisto Seco, que tanto tempo levou, pero bueno, o prestixio acádase según o tempo. Se Anxo Angueira, un home xoven, é catedrático de literatura como é profesor na Universidade de Vigo, uh-huh. Está en posesión de numerosos galardóns, tanto de narrativa como de poesía. En poesía foi o primer poeta que levou o premio da Fundación do Mar de Arousa Ulla, uh-huh. Con temas alrededor precisamente do traslado do apóstol desde Jaffa, en Palestina, ata Padrón, hasta Iria Flavia, uh-huh. En o que ainda tamén hai pouco, neste ano de 2012, publicou un libro, Iria, que invito vos a todos que lle botades unha ollada e que o ledes, un libro, Iria Flavia, que na que se resumen todo o contexto do que unha persona ten por vocación a Galicia. En isto, pois, falase do paisanaxe, falase da cultura ancestral da época de Otero Pedrallo, cando viña a dar aquelas charlas a Padrón, a Compostela. En fin, un libro bastante interesante. E retomando un pouco o fío condutor, dicindo de que a Casa Rosalía xa ten contactos, xa dende hai moitos anos, principalmente con Elena Villar, foi cando se potenciaron máis, pois con Portugal, que a Casa de Castelo Blanco, e con outros escritores portugueses, en a que hubo presencia tanto da nosa Fundación Rosalía en Portugal, como de portugueses aquí. O sea que para nós tampouco é unha cousa nova. Doutro eido, englobaría no aspecto cultural unha cousa importante de que se falará, que vai ter moita repercusión, posto que o libro Cantares Galegos de Rosalía de Castro vai se celebrar o 150 aniversario neste ano que ven, 2013. Un libro que é básico na literatura do Resurdimento e na literatura próxima a alrededor de todo o que é Rosalía de Castro. Exactamente, un significado de cantares que todo o mundo din, refírome os críticos literarios, os expertos, un deles que é patrón do que teño, bueno, a alegría de compartir con el o patronazco, como é Xesús Alonso Montero, en o que ten dito, escrito, que significa Cantares Galegos, é un auténtico, en fin, paladín, portón da literatura nunha época de postración, non? Para Alonso Montero, estudioso desta obra, unha forma de expresar a marginación de Galicia. Por outra banda, ten a defensa do idioma galego en todos os sentidos, a primeira vez que se fai. Logo tamén é un libro que é unha necesidade, e non é precisamente unha moda, como algúns tratan de decir, porque Galicia é un canto, será a Galicia, no que se fomenta sobre todo tamén a cultura popular, pero é un libro esencial ahora, básico, para entender moitos significados e moitas cousas do que en sí quere decir esta obra de Rosalía, tanto desde o punto de vista ideolóxico como desde o punto de vista de criterio literario, non? Habrá tempo abondo para falar del. O que podo decir que a nova executiva presidida por Anxo Angueira xa empezou hai tempo a traballar arreo para facer en cooperación ca Universidade de Vigo, ca Universidade de Santiago de Compostela e ca propia Xunta de Galicia, unha especie de congreso no que se aglutinen todos os distintos especialistas na literatura de Rosalía, da nosa terra. Porque tamén hai, despois hai tamén outro, aparece no correo galego, organiza o primeiro simposio internacional sobre a prosa de Rosalía. Sí, non sei exactamente, non se podo decir as datas que son, pero tamén... Me parece que comenzan o 22 deste mismo, o 22 de outubro. Sí, non sei se o 22 ou o 21. Sí. Ahora xa teño a dúbida, que non estou... Sí, sí, no, no. Aquí ven a data, pongo 22. Que xa levo, se logo no xornal. Sí, sí, sí, aquí no xornal. No... Agora levo 3 días sin enterarme nada de... Así, cando chegue, será todo novo. De Galicia. Sí, porque prácticamente estando aquí, aíslome de todas estas novedades. Pois moi ben, Masito, graciñas por atenderme e xa te iremos chamando en outras ocasións para que nos sigas dando novas. Xa sabedes, Armando, a vosa disposición. E un saúdo cordiais a todos os ointes da vosa radio, unha radio importante no no mundo da migración. Sí, aquí en Radio Samboy. Tamén colaborador en o que poida, pois sempre axudando. Ahora pues, que sabedes a chuvisen, que teño un problema de vista bastante grave, de momento podo seguir pintando. Sí. De feito, estou facendo unha serie de rosalías, estou traballando bastante. Bueno, refiérome que é no que estou pasando o tempo, porque o tema de escribir xa está un pouco máis complicado, sabes? Sí, bueno, pero polo menos, pois pues, tens outras cousas que podes facer. Pois sí, Armando. Sí. De momento... A ver si vos pago unha visita por Cataluña, porque está no levo un ano de viaxe, Santander, Andalucía, País Vasco, e ora tal. Bueno, viaxes cortinos, o sea, de 6-7 días. Bueno, pero polo menos cámbiase de aires. Sí, cambiamos de aires. A ver cando toca Cataluña. Eso. Bueno, pois, repetimos, graciñas por atenderme esta tarde aquí, e hasta outro momentiño, unha aperta moi forte. Pois saúdos a todos vos, Armando e estimados ouvintes da radio. Gratiñas. Hasta logo. Hasta logo. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Tú estaba escoitando aí o campeón. Que di que se vai quedar medio cego, pero sigue pintando. Acabo de pasar precisamente por Padrón e non puiden parar porque a pulpería está pechada. Por lo tanto, para parar en Padrón e non parar na pulpería non paga no, pena. Exactamente. Pois, él precisamente está fora, está en por Salamanca. Sí, sí, xa me dixo que xa me... Eu cando ibas a ir dixen, vou pasar por salgo a Boa Santiago, paso por Padrón, dixen, por onde non me topará, xa me dixo, non me topará. Bueno, pero quero dicirse que, a ver, está ben, hai que tratar de conseguir que veña a Cataluña, porque exactamente, sí, paga sí. Pena. No, hombre, Masito paga a pena, eh. Ademais, xa o tuve escoitando, sigue en Rosalía, no patronato. Sí. Sí, porque ele estaba moi desengañado, que tiña ganas, non sei, se non había unha regeneración, que ele se marchaba e tal, sí. Sí. E agora, pois, pues, está moi ilusionado. Sí, xa nos comentará algo os dous cando estuviéramos con ele, que había certos problemas, cando estaba a señora Villar Caneiro. Sí. Había tres. Bueno, pero non era por culpa de Elena, era no. Por culpa de todo o que había detrás. Exactamente. O que estaba escondido, o que non se vía. Exactamente. Bueno, parece ser que se mellorou un pouco e que vai por bo camiño. Vamos a ver se somos capaces de conseguir que eso eu creo que sí, porque de entrada con Angueira, Anxo Angueira, pois a cousa sí. Dese que ten azos de vislúmbrase bastantes cousas interesantes, por lo menos agora mesmo vai a empezar un ciclo de conferencias e de actos interesantes. Exactamente. En Rosario de Castro, e despois o ano que ven, pois pues, celebrase o 50 me parece. O 150 anos de Cantares Galegos. De Cantares. E entonces farase un congreso extraordinario alrededor de Rosario de Castro, pois hai moitísima cousa que debullar, moito. É dicir, ya todos os nosos ointes. Eu alegro-me moitísimo que Masito este ali o carón, que continue con esas ganas de seguir para adiante. Ademais, xa faláramos con Elena Villar Caneiro, cando estaba de presidenta, que falando sobre Rosalía, que Rosalía ainda estaba, que había moitas cousas que ainda había que revisalas, que non estaba ben reventa, ben estudiada. Sí, excelente. Hai que quitarlle o tenderete que lle poñen de choromica. Exactamente, no, de choro. En realidad, ese é o que dicen algúns. Sí. Algúas malas linguas, que non é precisamente o que Rosalía transmite a todos os que estudian un pouquiño. Todo o contrario, eh. Exactamente. Todo o contrario. Xa moitas quixeran ser feministas como era ela e algunha máis naquelas datas. Ademais, nacendo de país de pai grego. Exactamente. Difícil. Eso é unha época bastante difícil. Exactamente. Por eso digo bueno, que... ¿Qué tal con... ¿Sabes con quién estiven? ¿Con quién? Viñen un avión con Alberto Montes. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Y estuvimos tomando una cerveciña ahí en Santiago de Compostela. Estuve a punto de chamarte, pero me parece que chamé, pero dime cuenta ya bastante tarde, entonces no piden comentar contigo. Pero bueno, que vale, tenemos que para la próxima semana seguro que mejor tenemos a Alberto, tenemos que traerlo aquí que nos faga un monólogo. Pues bueno, o que nos conte algo, porque él ten verbo suficiente como para poder hacer que o que veña a xeito ya. Exactamente. Puideche falar con Xosé Manuel entonces tamén, non? Xosé Manuel non puido, pero estuve aquí Quique. Quique? Aquí Quique, sí. Ah, moi ben. Pois pues eu vou intentar falar con él tamén e estar un ratiño con él esta semaniña. Bueno, quedas tú encargado de jefe de todo. Muy bien. O sea que, bueno, o domingo, por cierto, tienes que asistir a la reunión que se fará con respecto a teatro en Rosario de Castro, ¿eh? ¿A qué hora fan la reunión? A 7 de la tarde. A 7 de la tarde, ah, muy o bien. O domingo. Muy bien. Que sepan todos nuestros oyentes que o grupo Anduriña de Teatro de Rosario de Castro vuelve a ponerse en marcha para poder ofrecer nuevamente una obra de teatro que ya estaremos xa lles iremos contando os detalles. Exactamente, os teremos ao corrente para decirles que día e a que hora poderán vir a... Bueno, traernos algo de bocadillo, que tomates e ovos non fa falta que... Non. tomates e ovos non. Que nos traigan anque sea algún roscón ou algo así. Exactamente. Bueno, que pasaran un rato moi agradable, porque si non los divertimos, eles tamén. Exactamente, sí. ¿Y agora onde te atopas? Ahora vos estou aquí nunha sala a pertiño de Santiago, ou digo de Pontevedra, que estou agardando que meu irmán me chame para poder chegar ali a Vigo. Bueno, pasar uns días aquí armañando cousas e papéis, bueno. Ao mesmo tempo aproveitando este final de Vendima. Exactamente, que por eso Xosé Manuel non podía estar porque está na Vendima e como bueno, tiñan que acabar de arranxar non sei que, pois xa vale. Me chamou onta noite, sí. Muy bien. Pero entonces falei con Masito, falei con Quique, entonces pois eles... Muy bien. Y este es un programa completo. Sí. Sí, señor. Armando, eres un campeón tamén ti. Non, o campeón xa sabes quen é. Todos os nosos ointes que se poñan en contacto con Radio San Boi, exactamente, que xa para reivindicar este noso programa. Exactamente. Pois, Xulio, graciñas por estares aí, por acompañarme. Moitas gracias a ti, Armando. É unha aperta moi forte, en fin, vale. Que che saia todo perfecto. Moitas gracias. Un saúdo para Damián, ese técnico... Están descuitando, están levantando a man. Gracias. Técnico, muy bien. Veña, graciñas. Pues muy bien. Grande. Igualmente. Para todos igualmente, Xulio, un aperta. Hasta luego. Bueno, amigos, pues vamos a despedir o programa de hoxe, que mellor poder acabar con noso compañeiro. Que, en fin, poder despedir o programa co último persoaxe, compañeiro Xulio, a la das terras de Pontevedra. Pois, amigas, amigos, como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte, a pensar en positivo, e vámonos con esa música que dice: "Oíte vas".